10%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lutego. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 5 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem ostatniej doby w Polsce. Wiceminister zdrowia ponawia apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. Stan wyjątkowy w Czechach, wprowadzony w związku z pandemią, przedłużony do końca lutego. Lodołamacze z Włocławka nie przerywają akcji na Wiśle. Dopłynęły w okolice Dobrzynia. Niespełna 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Wczoraj było to o 1000 infekcji więcej. Dane weekendowe są jednak zazwyczaj niższe. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska kolejny raz apelował w Polskim Radiu 24 o rozsądek, zwłaszcza podczas wyjazdów, noszenie maseczki, unikanie zgromadzeń i zachowywanie dystansu. Z wielkim przerażeniem patrzyłem na to, co się dzieje, czy w Zakopanem, czy na słynnych Krupówkach, bez maseczek. To jest naprawdę, może się skończyć źle. Ja bardzo przestrzegam przed takim zachowaniem. To jest naprawdę nieodpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale także na naszych bliskich. Według danych opublikowanych na Twitterze w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło od wczoraj 98 osób. A związany z pandemią stan wyjątkowy w Czechach został przedłużony na kolejne 2 tygodnie. Zgodnie z decyzją rządu ma potrwać do 28 lutego. Stan wyjątkowy został przedłużony na wniosek wszystkich gubernatorów z pominięciem parlamentu. Premier Andrzej Babisz tłumaczył, że w związku z epidemią COVID-19 nie można pozwolić na poluzowanie obostrzeń obowiązujących formalnie do dziś, do północy. W czwartek Izba Poselska czeskiego parlamentu nie wyraziła zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego, który ogłoszono w związku z pandemią 5 października ubiegłego roku. Do tej pory w Czechach zanotowano ponad 1 000 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 18 tysięcy osób. W Warszawie oddano hołd żołnierzom Armii Krajowej. Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się z okazji 79. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w AK. Stało się tak na mocy rozkazu wydanego 14 lutego 1942 roku przez naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mieczysław Szostek, członek Szarych Szeregów, wspomina, że dla niego włączenie się w działanie AK było obowiązkiem płynącym z poczucia patriotyzmu. Była to walka o wolność, o niepodległość, o odzyskanie tej wolności. Walczyliśmy tyle, ile można było. To była konieczność sumienia, konieczność patriotyzmu. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego. Lodołamacze drugi dzień kruszyły lód na Wiśle od Włocławka w kierunku Płocka. Utworzyły rynnę o szerokości około 300 metrów na 20 kilometrach rzeki i dopłynęły w okolice Dobrzynia. Praca 6 jednostek jest podzielona. 2 lodołamacze pływają w rejonie stopnia wodnego we Włocławku, informuje prezes Wód Polskich Przemysław Daca. To jest obiekt strategiczny i będą tam pilnować sytuacji tak, jakby się oderwała jakaś większa część lodu, żeby ją pokruszyć, zabezpieczyć Włocławek. 4 pozostałe rozluźnią jeszcze tą rynnę. Będziemy się nadal posuwali w ramach możliwości w górę rzeki. Akcja lodołamania zależy od pogody. Instytut Meteorologii informuje o zbliżającym się ociepleniu. W przyszły weekend na zachodzie może być 13 stopni ciepła. Wysoka temperatura w połączeniu z deszczem oraz zatorami lodowymi stwarza ryzyko groźnych wezbrań, zwracają uwagę synoptycy. Brytyjski książę Harry i jego żona księżna Meghan spodziewają się drugiego dziecka. Możemy potwierdzić, że Archie będzie starszym bratem. Książę i księżna Sussex są przeszczęśliwi, oświadczył rzecznik pary. Rzecznik pałacu Buckingham oficjalnie poinformował, że królowa Elżbieta, jej mąż książę Filip oraz cała rodzina królewska są zachwyceni i życzą wszystkiego dobrego Harrymu i Meghan. Na początku ubiegłego roku książę Harry i jego żona ogłosili, że rezygnują z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i zamierzają prowadzić bardziej prywatne życie. Jak dawali później do zrozumienia, przyczyną tej decyzji było nadmierne ingerowanie brytyjskich tabloidów w ich życie. Od tamtej pory większość czasu spędzają w Kalifornii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg popada na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Na północnym zachodzie dadzą się we znaki mgły. Na termometrach będzie od minus 15 do minus 3. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie śnieg. Pod koniec dnia poprószy też na zachodzie. Jutro na przeważającym obszarze od minus 5 do minus 1. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 4,5, prawie 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. A ja Państwu w międzyczasie odpisuję na różne maile, między innymi takie z pytaniem, a co to się stało w poniedziałek? Nic się nie stało. Po zachodzie słońca, dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli w czwartek, w czwartki o 21 spotykamy się. W czwartki o 21 po zachodzie słońca w paśmie Muzyka z Trójką i w niedzielę o 21. To prościej chyba będzie do zapamiętania. csm@polskieradio.pl, adres kontaktowy w sumie do obu audycji. Proszę pisać, ja na wszystkie maile staram się odpowiadać. Oczywiście nie zawsze mi się udaje, czasem z opóźnieniem. Pierwszy utwór, który otwiera nam tę piękną godzinę, trzecią o miłości, to będzie pani Brzoza.

akurat przy tym utworze. Proszę uważać na sąsiadów tam w Gdańsku. Trzecia godzina, ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania przed północą będzie w tych dźwiękach najbardziej nam najbliższych, bym powiedziała. I tu musi się pojawić ten pan, ale będą też niespodzianki, a na pewno jedna, której państwo się raczej nie spodziewają. Aftermath Tricky. Państwo pytają, czy stworzę playlistę taką, żeby można było sobie odtwarzać over and over and over, jak to mówią, again and again and again. Na długie, zimowe wieczory, one zdecydowanie bardzo zimowe ostatnio, chociaż zima odpuszcza już, nie minus 17, tylko minus 8 i nawet w tym tygodniu ma być troszeczkę cieplej. Tak, oczywiście stworzę, jak tylko stworzę, to na twarzy książce Państwa o tym poinformuję, że taka lista stworzona, może nawet w trzech częściach będzie, czyli before, impreza i after. No, na przykład. Przed nami ten utwór, o którym mówiłam, że dzisiaj będzie niespodzianką. Po pierwszej nutce od razu wiadomo, że to Justify My Love i że to Madonna. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że utwór napisany jest przez Lanego Krawica, a tekst przez Ingrid Chavez. Justify my love. To justify my love. Ingrid Chavez napisała także piękny tekst. Lenny Kravitz stworzył muzykę. Madonna, no według mnie przynajmniej jest to jeden z jej najlepszych utworów, jak nie najlepszy. Państwo pewnie powiedzą Frozen. Zgadza się również. A przed nami Love is a verb. Love is a doing word. Fearless on my breath. Gentle impulsion shakes me, makes me lighter. Fearless on my breath. Massive Attack. Oj, im bliżej północy, tym delikatniej o miłości mówić dźwiękiem będziemy. Massive Attack, czyli drop absolutnie ponadczasowy. Po ciemnej stronie, zakochanej stronie mocy. Crazy in Love i to w specjalnym remiksie z 2014 roku. Beyoncé. To był ten druga, to była ta druga muzyczna zakochana niespodzianka na dzisiaj. A z zestawu na dziś wybranego jeszcze? Yeah. prawda, że pięknie, to oczywiście R i Painted Love. I przed nami Fink, który można by powiedzieć, że zatopiony wręcz w ciszy. Tak brzmi ten jego ostatni album, Bloom Innocent, chyba najbardziej nostalgiczny album w całej Finkowej dyskografii. No i z tego albumu My Love's Already There. Thank you.

W zeszłym roku, między dwoma lockdownami w Londynie we wrześniu, Douglas Dare i kwartet smyczkowy z London Contemporary Orchestra stworzyli Heavenly Bodies, czyli trzy przepiękne kompozycje, z czego jedna z nich to właśnie cover Leonarda Cohena, Dance Me to the End of Love. 5 minut pozostało do północy, to ostatni utwór przed nami w 694 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce w wersji bardzo zakochanej. Nocy spokojnej Państwu życzę i tygodnia wspaniałego. A ten ostatni utwór z dedykacją nie tylko dla wszystkich Państwa, bez względu na stan zakochania, tudzież odkochania, ale też jako urodzinowe życzenia tuż przed północą. Wszystko jest miłością.